الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم ناظرین پروگرام قیامت کی نشانیاں اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی نشست کا موضوع ہے قیامت کی بڑی نشانیاں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ناظرین قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے مجھے کوئی صحیح حدیث واقع ہونے کے اعتبار سے نہیں ملی کہ قیامت کی بڑی نشانیاں اس ترتیب سے واقع ہوگی اور ظاہر ہوگی البتہ ایک حدیث ایسی ملی ہے جس میں واو کے عطف کے ساتھ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الفتن کتاب نمبر 52 باون فی الآیات التی تکون قبل الساعة حدیث نمبر 2901 جس کے راوی حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ کہتے ہیں نحن نتذاکر کہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور کہا ما تذکرونا کیا گفتگو کر رہے ہو تو ان لوگوں نے کہا نذکر الساعة ہم لوگ قیامت کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا لن تقوما حتی ترون قبلها عشر آیات قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم لوگ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا فذکرت دخانا دھواں دخان قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے والدجال دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے والدابہ چوپائے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وطلوع الشمس من مغربها اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ونزول عیسی ابن مریم اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے زمین پر اترنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ویاجوج و ماجوج اور یاجوج اور ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وثلاثة خسوف اور زمین میں 3 دھسنے ہونا 3 جگہ پر زمین کا دھسا دیا جانا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے خسف بالمشرق ایک دھسنا مشرق میں ہوگا وخسف بالمغرب دوسرا مغرب میں ہوگا وخسف بجزیرۃ العرب اور تیسرا جزیرہ عرب میں ہوگا وآخر ذلک نار اور آخر میں آگ نکلے گی من الیمن یمن سے تطرد الناس الى محشرهم جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف جمع کرے گی لے جائے گی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد تمام نشانیاں یکے بعد دیگرے ظاہر ہونے لگیں گی بالکل اسی طرح جس طریقے سے ہار کے دانے ہیں اگر ہار کو توڑ دیا جائے تو پورے دانے یکے بعد دیگرے گر جاتے ہیں صحیح حدیث ہے مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 219 الآیات خرزات منظومات فی سلک فإن یقطع السلک یتبع بعضها بعضا نشانیاں ایک ہار میں پروئی ہوئی ہیں اگر اس ہار کو توڑ دیا جائے تو کس طریقے سے پورے دانے یکے بعد دیگرے نکل جاتے ہیں اس کا تانتا بندھ جاتا ہے اسی طریقے سے اگر ایک نشانی ظاہر ہو جائے تو تمام نشانیاں یکے بعد دیگرے ظاہر ہو جائیں گی ان 10 نشانیوں میں امام مہدی کا ظہور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی نہیں ہے بلکہ بہت ساری حدیثوں میں ان کا تذکرہ آیا ہے اور صحیح احادیث میں ان کا تذکرہ آیا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا سب سے آخر میں ہوگا ایک اہم بات اور بھی میں بتا دوں وہ یہ کہ امام مہدی کے بعد دجال کا خروج ہوگا دجال کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اتریں گے اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہی سے یاجوج ماجوج ہلاک کیے جائیں گے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور قیامت کے قریب چند نشانیاں جلدی جلدی ظاہر ہو جائیں گی جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا धुएं का जाहिर होना, चौपाई का निकलना और यमन से आग का रोशन होना। तो क्यामत की बड़ी निशानियों में से इस हदीस के अंदर इमाम महदी का जहूर मौजूद नहीं है। जब हम दूसरी और सही अहादीस को उठाते हैं तो हमें मिलता है कि उसमें इमाम महदी के ताल्लुक से बातें आई हुई हैं। एक बात और भी मैं बता दूं कि यहाँ मैं इमाम इस मुनासिबत से इस्तेमाल कर रहा हूँ, इमाम का लफ्ज उनके लिए इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिस जमाने में वो जाहिर होंगे वो लोगों के इमाम होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीसों में महदी का तस्करा किया है, क्यामत की निशानियों में से एक निशानी है और क्यामत की बड़ी निशानियों में से सबसे पहली निशानी होगी। इनका जहूर सबसे पहली निशानी है। अहले बैत में से होंगे, कुरैश में से होंगे, खलीफा होंगे, नेक आदमी होंगे, कोई रसूल नहीं होंगे, कोई नबी नहीं होंगे, वो कोई नई शरीयत लेकर नहीं आएंगे, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को दुनिया में नाफिज करेंगे। वो जिस वक्त आएंगे उससे पहले दुनिया के अंदर जुल्म व सितम का दौर दौरा होगा, कत्ल व गारत गरी आम होगी, लूट खसोट का दौर होगा। दुनिया ने उस वक्त बहुत ज्यादा मुसीबतें झेली होंगी, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। उस जमाने में अल्लाह ताला इमाम महदी को जाहिर करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ताल्लुक से हमें बहुत सारी चीज़ें बतलाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनका नाम मेरे नाम जैसा होगा, उनके बाप का नाम मेरे बाप के नाम जैसा होगा, मेरे बाप के नाम पर होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनन तिर्मिजी किताबुल फितन किताब नंबर 31 हदीस नंबर 2230, ला तज़हबुद दुनिया हत्ता यमलिकल अरब रजुलुन मिन अहली बैती युवातियु इस्मुहु इस्मी। दुनिया खत्म नहीं होगी हत्ता यमलिकल अरब रजुलुन मिन अहली बैती, कि अरब पर मेरे अहले बैत में से एक आदमी मालिक हो जाएगा, उसका नाम मेरे नाम जैसा होगा। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक इरशाद फरमाया, जिस दिन उनका जहूर होगा वो दिन बड़ा दिन होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनन नबी दाऊद किताबुल महदी किताब नंबर 35 हदीस नंबर 4282, लौ लम यबक मिन दुनिया इल्ला यौमुन। दुनिया में वो दिन अभी आना बाकी है, वो दिन नहीं आया है। लतौवलल्लाहु ज़ालिकल यौम, कि अल्लाह ताला उस दिन को लंबा कर देगा, वो दिन खासा तवील होगा, वो दिन बड़ा दिन होगा। लौ लम यबक मिन दुनिया इल्ला यौमुन लतौवलल्लाहु ज़ालिकल यौम, कि वो दिन लंबा दिन होगा। हत्ता यबअस रजुलन मिन्नी औ मिन अहले बैती युवातिउ इस्मुहु इस्मी वस्मु अबीही इस्म अबी। नबी ने कहा, यहां तक कि अल्लाह ताला मुझ में से या मेरे अहले बैत में से एक आदमी को भेजेगा जिसका नाम मेरे नाम जैसा होगा और जिसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम जैसा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक इरशाद फरमाया कि इमाम महदी फातिमा बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ल में से होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनन अबी दाऊद किताबुल महदी किताब नंबर 35 हदीस नंबर 4284, अल महदी मिन इतरती मिन वलद फातिमा, कि महदी मेरे खानदान में से और फातिमा की औलाद में से होंगे। एक और हदीस में यहां तक आया कि वो हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से होंगे। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया कि उनका नसब नामा ये होगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अलवी फातिमी हसनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी के ताल्लुक से कहा है वो कैसे होंगे, उनकी शक्ल सूरत कैसी होगी, ताकि लोग आराम से देखकर उन्हें पहचान सकें। इसलिए उनकी शक्ल सूरत को याद रखिए, जिनको वो ज़माना मिल जाए वो उन्हें याद रखे, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत सारे जाली किस्म के मेहदी पैदा हो चुके हैं और आइंदा भी पैदा होंगे। बहुत सारे झूठे मेहदी पैदा होते हैं, जाहिर होते हैं और आइंदा भी जाहिर होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन निशानियों को याद रखें, उनकी सिफात को याद रखें कि मेहदी कैसे होंगे, उनकी शक्ल सूरत कैसी होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनन अबी दाऊद کتاب المہدی کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 4285 المہدی منی مہدی مجھ میں سے ہوں گے اجل الجبہتی اقن الانفی چوڑی پیشانی والے باریک اور لمبی ناک والے ہوں گے. محترم ناظرین امام مہدی کے تعلق سے بات آگے بڑھتی رہے گی انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین لیجئے حسب وعدہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مہدی کا تذکرہ چل رہا ہے کہ امام مہدی کیا کریں گے کیسے ہوں گے, تو اس کے بارے میں میں نے یہ کہا کہ وہ چوڑی پیشانی والے باریک اور لمبی ناک والے ہوں گے. یہ نشانیاں یاد رکھیے. کیا کریں گے دنیا کے اندر؟ یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا ویملک سبع سنین, کہ وہ زمین میں عدل و انصاف قائم کریں گے. پتا چلا کہ اس وقت دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا جب ناانصافی عام ہوگی, کسی کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے گا, ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا. تو ان کے آ جانے کے بعد دنیا کے اندر عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا. اس سے پہلے دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی, دنیا کے اندر ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا, لوگ پریشان حال ہوں گے, تو وہ عدل و انصاف قائم کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ, اور وہ 7 سال تک حکومت کریں گے. حدیث کے اندر مختلف اقوال آئے ہیں کہ 5 سال بھی ہے, 7 سال بھی ہے, 8 سال بھی ہے اور 9 سال بھی ہے. ان کا زمانہ خوشحالی کا زمانہ ہوگا, ہر طرف مال و دولت, امن و شانتی, سکون کا دور دورہ ہوگا. ایسا سہانا موسم ہوگا کہ دنیا نے اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. ہر طرف امن و شانتی ہوگی, لوگ چین سے رہیں گے, سکون سے ہوں گے, کوئی کسی کو پریشان نہ کرے گا, اور مال و دولت کی کتنی ریل پیل ہوگی کیا کہنا اس کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا, صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2913 یکون فی آخر امتی خلیفہ یحصل مال حسین لا یعدہ عددن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں ایک آدمی خلیفہ ہوگا اور وہ مال گنے بغیر لوگوں کو دے گا, شمار نہیں کرے گا, اپنے مال کو تقسیم کرے گا, اپنی دولت کو وہ لٹائے گا. اس زمانے میں دولت بہت زیادہ ہوگی. جریری کہتے ہیں کہ میں نے ابو نظرہ سے اور ابو العلا سے کہا کیا اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں, یعنی یہ بالکل اخیر مرحلے میں ہونے والا ہے, تو اس سے مراد مہدی ہیں. ان کے زمانے میں دھن دولت کا کیا کہنا, لوگ اپنا مال لے کر باہر نکلیں گے تاکہ لوگ لے لیں, لیکن کوئی لینے والا نہ ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح بخاری کتاب الجزیہ والموادعہ کتاب نمبر 58 حدیث نمبر 3176 ثم استفاضۃ المال حتی یؤتر رجل مئات دینار فیظل ساخطا, اتنا زیادہ مال و دولت ہوگا زمین اپنے خزانے اگل دے گی کہ اگر کسی آدمی کو 100 دینار دیا جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا, نہیں لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب ان کا دور آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بارش عطا کرے گا, بارش دے گا, اور ان کے کہنے سے بارش ہوگی, ہر طرف مال و دولت کی فراوانی ہوگی. مستدرک حاکم کی حدیث ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 557 اور 558 یخرج فی آخر امتی المہدی یسقیہ اللہ, میری امت میں مہدی ظاہر ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو بارش دے گا. پھر آگے کہا وتخرج الارض نباتہا, زمین سبزہ باہر کرے گی, ویعطی المال صحاحا, اور وہ مال اچھے طریقے سے لوگوں میں تقسیم کریں گے, وتکثر الماشیہ, اور ان کے زمانے میں چوپائے زیادہ ہو جائیں گے, وتعظم الامہ, اور لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعیش سبعا او ثمانیا یعنی حججا, کہ وہ 7 سال یا 8 سال زمین پر حکومت کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا, سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2232 ان فی امتی المہدی یخرج یعیش خمسا او سبعا او تسعا, کہ میری امت کے اخیر میں مہدی ظاہر ہوں گے وہ 5 سال، 7 سال یا 9 سال دنیا میں رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ امیر ہوں گے اس زمانے میں، لوگوں کے امیر ہوں گے، اور ان کی عمارت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کریں گے۔ تو پتا چلا کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دنیا میں ظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 156، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم ہوگی اور قیامت تک وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتی رہے گی، یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، فَيَنزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالْ صَلِّ لَنَا، تو عیسیٰ بن مریم اتریں گے تو ان کا امیر کہے گا آئیے نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے اِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ اُمَرَا تَكْرِمَتَ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، کہ بے شک تم میں کا بعض بعض کے اوپر امیر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس امت کے ساتھ عزت افزائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ مقام دیا ہے۔ تو پتا چلا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اتریں گے، نماز کے وقت اقامت ہو چکی ہوگی، تو اس وقت جو امیر ہوں گے وہ مہدی ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کہیں گے آپ آئیے نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ نہیں، یہ اقامت جو کہی گئی ہے، یہ نماز جو کھڑی کی گئی ہے، تو آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امام مہدی ان کے امیر ہوں گے، امام مہدی امام ہوں گے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معموم ہوں گے۔ امام مہدی کا ظہور کہاں سے ہوگا، وہ کہاں سے نکلیں گے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ مشرق سے نکلیں گے، سامرہ کی غار سے نہیں نکلیں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور کہیں جا کے چھپ گئے ہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ مشرق سے ظاہر ہوں گے اور وہ پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں سیاہ جھنڈا ہوگا اور مشرق والے ان کو حاکم تسلیم کریں گے، ان کو مانیں گے اور وہاں ان کی حکومت قائم ہوگی۔ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سیاہ تھا، کالا تھا، اسی طریقے سے امام مہدی کا جھنڈا بھی کالا ہوگا، سیاہ ہوگا۔ وہ کہاں پناہ لیں گے؟ خانہ کعبہ کے اندر وہ پناہ لیں گے، خانہ کعبہ کے اندر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ جب وہ وہاں پناہ لیے ہوں گے تو کچھ لوگ خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام لوگوں کو بیدا مقام پر زمین میں دھسا دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2884، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نیند سے بیدار ہو گئے، تو میں نے کہا اللہ کے رسول، اس طریقے سے کبھی آپ بیدار نہیں ہوتے تھے، نیند سے اس طریقے سے گھبرا کر نہیں اٹھتے تھے، گھبرا کر کیوں اٹھ گئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قریشی آدمی لجا فی البیت، وہ خانہ کعبہ میں پناہ لیے ہوگا تو کچھ لوگ اس کو مارنے کے لیے یا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بیدا مقام پر ہی ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا۔ تو پتا چلا کہ خانہ کعبہ میں مہدی پناہ لیں گے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب خروج المہدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے 3 آدمی آئیں گے اور 3 خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، لیکن کسی کو بھی خانہ کعبہ کا خزانہ حاصل نہیں ہوگا، خانہ کعبہ کے خزانے کو لینا چاہیں گے لیکن حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یاد رکھو، قتل و غارت گری ہوگی، بہت زیادہ جنگ ہوگی، یہاں تک کہ مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے والے لوگ آئیں گے، تو کیا کرنا؟ اگر برف پر لڑھک کر بھی उनकी बैत करनी हो तो कर लेना और उनको अपना अमीर मान लेना। तो पता चला कि वो मशरिक से निकलेंगे, उनका झंडा काला झंडा होगा और वो क्यामत की एक अहम निशानियों में से एक निशानी है। इमाम मेहदी का जहूर अब तक नहीं हुआ है, लेकिन क्यामत के नज़दीक उनका जहूर होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने उनके ताल्लुक से बहुत सारी ज़ईफ़ हदीसें बयान की है जिसका हकीकत से कुछ भी लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो अलहुज्जा है, अलकायम है, अलमुंतज़र है। जी जो भी हैं ये, तो उनकी निशानी ये है कि वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होंगे, वो अलवी होंगे, वो फातिमी होंगे, वो हसनी होंगे। कुछ लोगों ने इमाम मेहदी का इनकार भी किया है, लेकिन सही अहादीस की रोशनी में इनका ज़ाहिर होना साबित है। बहुत सारे लोगों ने इन पर किताब भी लिखी है। शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी, अबू बकर इब्न अबी खैसमा ने किताब लिखी, और भी बहुत सारे लोगों ने किताब लिखी है कि इमाम मेहदी का जहूर होने वाला है। तो पता ये चला इमाम मेहदी क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक अहम निशानी है। पता ये चला इमाम मेहदी बड़ी निशानियों में वो पहली निशानी है कि जब वो ज़ाहिर होंगे तो उसके ज़माने में हर तरफ माल और दौलत की फरावानी होगी। पता ये चला कि उस वक्त वो ज़ाहिर होंगे जब दुनिया के अंदर जुल्म व सितम आम हो जाएगा, हर तरफ जुल्म व सितम का दौर दौरा होगा, उस वक्त इमाम मेहदी ज़ाहिर होंगे और इस तरीके से अदल व इंसाफ कायम करेंगे कि दुनिया ने इससे पहले कभी भी अदल व इंसाफ ना देखा होगा। उनका नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, उनके बाप का नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप के नाम पर होगा, हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के नस्ल में से होंगे। और उनकी निशानी यह है कि वो चौड़ी पेशानी वाले, बारीक और लंबी नाकों वाले होंगे। हर तरफ उस ज़माने में अमन व अमान होगा, अमन व शांति होगी, कोई किसी को परेशान न करेगा। तो नाज़रीन यह है इमाम मेहदी की निशानी। हमें और आपको गौर करना है ताकि हम जाली मेहदी से होशियार रहें और सही मेहदी जब मिल जाए तो हम उनकी बात माने। ये चंद बातें थी इमाम मेहदी के ताल्लुक से। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।